أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان ایمان والوں سے جو تم میں سے ہیں جو اچھے اعمال بجا لاتے ہیں, وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو زمین میں حاکمیت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت اور حاکمیت عطا کی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو اللہ کو پسند ہے اپنا دین مستحکم کرے گا, اور ان کو خوف کے بجائے امن کی زندگی عطا کرے گا. کیوں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میری عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں ٹھہراتے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک قوم الفاسقون, جو اس کے بعد ناشکری کرتا ہے, کفر کرتا ہے, تو یہ لوگ فاسق ہیں. نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رسول کی اطاعت کرو, یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض وماواہم النار ولبئس المصیر, آپ یہ کبھی خیال نہ کریں کہ کافر گویا کہ جیت جائے گا اور شکست نہیں کھائے گا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے. کل کے سبق کا خلاصہ یہ تھا, اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, یہ حکم تھا, اور اسی میں کامیابی ہے, اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی جب کی جائے تو. آج کے سبق میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ نے ان کو کیسا نوازا, کیا انعام عطا کی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ وہ پورا کیا ان ایمان والوں کے ساتھ جنہوں نے اچھے اعمال کیے کہ ان کو خلافت, دنیا میں حاکمیت, بادشاہت عطا کی, جیسے کہ اس سے پہلے اچھے نیک لوگوں کو بادشاہت اور حاکمیت, خلافت عطا کی تھی, اور دین کو جو ان کے لیے منتخب کیا تھا, اسلام مذہب کو ان کے زمانے میں مستحکم کیا, اور ان کو امن کی دولت عطا کی ہے, خوف ان سے دور کر دیا. یہ لوگ ہیں جو جن کو خلافت عطا کی گئی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل کیا ہے, عبادت کی, شرک نہیں کیا, اور جنہوں نے ناشکری کی ہے وہ فاسق ہیں. لہٰذا پھر دوبارہ وہی حکم دیا کہ ایمان لانے والوں کو کہ نماز کی پابندی کرو. بندہ نماز کا پابند ہو جائے نا جی, پانچ وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ, سارا نظام آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. نماز کا پابند تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جیسے اذان ہو بس اس کے بعد وہ نماز کی تیاری میں لگ جائے. بندہ یہ سمجھے میں یہ کام کر لوں, یہ کام کر لوں تو میں پہنچ جاؤں گا, ابھی پانچ منٹ رہتے ہیں, وہ پھر تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے. اذان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اذان سنو اور نماز کی تیاری میں لگ جاؤ تو تکبیر اولیٰ نصیب ہو جاتی ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. بندہ سنت کے مطابق وضو بنا لیتا ہے, مسواک کر لیتا ہے, دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیتا ہے. جو شخص نماز تکبیر اولیٰ کا پابند ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ خود بخود اندر بنتا جاتا ہے نا ایمان. فرمایا نماز ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور رسول کی بات مانو, یقیناً تم پر کامیابی ہو جائے, رحم کیا جائے گا. پھر ایک خیال میں دل میں بات آتا ہے کہ مسلمان تو کمزور نظر آ رہا ہے, اور اکثر کمزور ہی نظر آتا ہے, تو اس میں تسلی دی. اسلام امید کا مذہب ہے, مایوسی کا مذہب نہیں ہے. اور مذاہب جتنے ہیں ان میں ایک ٹائم کے بعد مایوسی ہوتی ہے, دنیا خوشکت کرتی ہے. خودکشی کی شرح سب سے زیادہ ان ملکوں میں ہے جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں. خودکشی کی شرح امریکہ یورپ میں سب سے زیادہ ہے, جو اپنے آپ کو بڑی مثال پیش کرتے ہیں. کیوں؟ ان مذاہب میں ایک ٹائم تک تو امیدوں کے سب اسباب ہیں اور آگے مایوسی ہے بس اب کچھ بھی نہیں. اسلام مذہب میں مایوسی نہیں, امیدی ہے اور اس پر یقین ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں اور ہو کر رہتے ہیں, دنیا میں بھی ملتے ہیں انسان کو. تو نماز کا پابند میں سب کچھ ہو جاتا ہے. اگلی بات فرمایا کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض وما هم النار بل رسول مسیح, کہ آپ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ کافر کامیاب ہو رہا ہے, وہ ہنستے بستے بھی ہوں وہ کامیاب نہیں ہے. یہ منقش سانپ ہے جو ڈنس جائے گا, یہ منقش نظر آتا ہے ویسے ہی ہے, یہ خزاں ہے جو ویسے اس کو میک اپ کیا گیا ہے جو باہر نظر آتی ہے, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. کہ حقیقت اس کے پاس ہے جس کے پاس اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, ایمان ہے, نماز روزہ ذکر اذکار کی توفیق ہے, خدمت خلق کا جذبہ ہے, اس کے پاس حقیقت ہے, دنیا ہے آخرت ہے اس کے پاس. تو آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے جتنی جتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ اتنا اتنا سکون میں ہوں گے, کامیاب ہوں گے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے ایمان اور عمل صالحہ والوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا میں حاکمیت عطا کریں گے نیک لوگوں کو جیسے پہلوں کو دی. یہ آیت کریمہ میں مفسرین سارے متفق ہیں کہ اس آیت کریمہ کے جو فضیلت ہے کہ ہم تمہیں حاکمیت اور خلافت عطا کریں گے, یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلفائے راشدین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اسلام کو, ایمان کو, اسلامی ہدایت کو, شعائر کو کما حق کہو نافذ کیا ہے, اور ایک جہت کی طرف, ایک سیڈ میں ان کی نظر نہیں تھی, ہمگیر ان کی نظم تھی. آپ دیکھ لیں حضرت عمر فاروق کی کہ ان کے نہریں کھدوانے کا زمانہ دیکھ لیں, ان کی پولیس کا نظام دیکھ لیں, ان کے راستے کے اندر پولیس چوکیاں اور ڈاکوؤں سے نجات کا نظام دیکھ لیں, یہ ساری چیزوں میں. اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف بصرہ کے وہ گورنر تھے کہ جس پر ان کو اس وقت کے لحاظ سے جو انہوں نے 10,000 حافظ ایک سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میرے اپنے حلقے میں بنے ہیں 10,000 حافظ قرآن, یعنی دین کی خدمت کے لحاظ سے اور دنیاوی عمل دینے کے اعتبار سے ساری طرف ان کی نظر تھی. تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض میں خلفاء راشدین ہیں. اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام یا اس سے پہلے بھی ایسے لوگوں کو حکومت دی, لیکن انصاف کے وہ مثال قائم کی حضرات صحابہ کرام میں خلفاء راشدین. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے, صحیح برحق آخری خلیفہ ان میں محمد مہدی ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا. 4 خلفاء جو راشدین, ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہ, بعض رات نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لکھا, بعض رات نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی لکھا ہے. تو آخری خلیفہ حدیث میں ہے محمد مہدی ہوں گے, باقی نام نہیں ہیں, اب معلوم نہیں کون ہیں, کوئی ہو سکتا ہے گزر چکے ہوں, ہو سکتا ہے آنے والے ہوں. بعض رات نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے مزاج کے خلیفے درمیان میں ڈالے ہیں, وہ 12 اماموں کو بھی 12 خلیفے بنائے. وہ 12 خلیفے جو مراد ہیں نا جی, یہ بادشاہ مراد ہیں, یہ جنہوں نے دنیا میں انصاف قائم کیا. وہ 12 اماموں میں تو کئی اماموں نے حکومت تو نہیں کی ہے, تو اس طرح ہر بندے نے اپنے مزاج کے لحاظ سے 12 خلیفے بنائے. حدیث میں اس کی تشریح نہیں ہے, 4 خلفاء کی ہے, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی علماء نے لکھا ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعد کے علماء نے لکھا ہے, اور جیسے آخری خلیفہ محمد مہدی ہوگا, اور آخری خلیفہ جو محمد مہدی ہوگا وہ مدنی ہوگا, اس کا نام محمد ہوگا, وہ پیدا ہوگا, اور اس کی امی کا نام بھی اتفاق سے آمنہ ہوگا, یعنی اور آخر میں ظاہر ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وغیرہ. تو بہرحال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. حضرت عدی, یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں, حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاتم تائی جو عربوں میں سخی مشہور تھا نا, وہ اسلام سے تھوڑا سا پہلے فوت ہو گیا تھا. اس کی اچھی مثالیں دی جاتی تھیں اس زمانے میں بھی, لیکن اسلام اس کو نصیب نہیں ہوا تھا, اور اچھا آدمی تھا, بہت خدمتگار تھا, کسی کو بھی ضرورت کھانے کی ہوتی تھی تو عدی حاتم تائی کے گھر پہنچ جاتے تھے, اور ایسا نہیں کہ ایک دو بندے, یعنی وہ قافلے جو سفر کر رہے ہوتے تھے اور پہنچ گئے مکہ میں, سائڈ میں اس کا گھر تھا مکہ کے, تو بس آدم تائی کے گھر پہنچ گئے اور اس کو بھی پتہ تھا ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے اور سینکڑوں کے لحاظ سے بھی بندوں کے کھانوں کا انتظام کر لیتا، لیکن اسلام کے سے پہلے دنیا سے چلا گیا. ان کے بیٹے جو عدی ہیں ان کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور اتفاق ان کا بھی عجیب ہے اسلام لانے کا. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جو پیشن گوئیاں کی ہیں ان میں عدی کو خطاب کیا ہے. کئی حدیثیں، بڑی بڑی حدیثیں ہیں. عدی ہو سکتا ہے اس وقت میں تو زندہ نہیں ہوں گا، آپ موجود ہوں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے ماننے والوں کا حکومت ہوگی، عدل و انصاف اس درجے کا ہوگا کہ خضر اموت، اور بعض حدیث میں آتا ہے سبا، اور بعض حضرت میں یمن کا لفظ ہے، وہاں سے خوبصورت اور تیز زیور پہنی ہوئی مکہ کا طواف کرنے آئیں گی، ان کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں. یہ عدل و انصاف کا جو ہوتا ہے نا، عدل و انصاف کی جو برکت ہوتی ہے یہ نا ایک روحانی برکت ہوتی ہے جو پھیل جاتی ہے. یعنی بادشاہ کا انصاف والا ہونا، عدل و انصاف والا ہونا، فقیر صفت ہونا، بادشاہ کا فقیر صفت ہونا، رات کو اللہ کے سامنے مناجات میں مصروف ہو جانا اور دعاؤں میں لگ جانا کہ اللہ میرے اوپر اتنا امتحان آپ نے ڈالا ہے تو اس میں کامیابی نصیب فرمانا جی. یہ تو ایک بند کوٹھڑی میں بادشاہ روئے گا اللہ کے سامنے، لیکن اس کے رونے کی یہ برکت پورے اس کے خطے حکومت کے اوپر آ جاتی ہے. دیکھو نا، آپ سوچیں بات کو کہ وہ جو مدینہ میں دو عیسائی لوگ غار کھود کے روزہ رسول کے قریب آ رہے تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی نور الدین زنگی کو. نور الدین زنگی بادشاہ تھا، مصر میں تھا. اصل تو یہ وسط ایشیا کی ریاستوں کے ہیں، ازبکستان وغیرہ ان ریاستوں کے تھا یہ نور الدین زنگی نا، لیکن اس وقت یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا. تو یہ نور الدین زنگی مصر میں تھا، بادشاہ ہے بادشاہ. آج تو تعجب ہو جائے گا بادشاہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے، نماز باجماز، یقین کرو بندہ تعجب ہو جائے گا یہ ہماری اکھیاں خراب ہو گئی ہیں یا کوئی اور شکل آ گئی ہے. یہ بادشاہ ہے، مسلمانوں آپ غور کرو، جس کو زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے اور آپ فرمایا نور الدین مدینہ میں کچھ لوگ نقصان مجھے پہنچانا چاہ رہے ہیں، بندوبست کرو ان کا. نور الدین سمجھے ہی نہیں گل، تین مرتبہ یہ زیارت ہوئی، پھر اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا. میں تو کہتا ہوں یہ سارے بادشاہ اس وقت جو 60 بادشاہ ہیں نا، کسی ایک کو بھی کبھی کوئی زیارت نہیں ہوئی کہ یہ ہوا یہ وہ. کوالٹی ہو تو زیارت ہوتی ہے نا بھائی، کوالٹی کوئی نہیں، ایمان ہی نہیں، عمال صالح کا نہیں، راتوں کا رونا نہیں ہے، مناجات نہیں ہے. بادشاہ کو عدل و انصاف کرنا ہے، رات کو اللہ سے مناجات کرے، روئے، امت کے لیے فکر کرے، اس کی برکت پورے اس کے خطہ کے اوپر ہو جاتی ہے. میں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا. جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ کے بعد یکدم کچھ شریف لوگ طائف کی طرف جمع ہو گئے، جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں، پھر بعد میں غزوہ حنین ہو گیا. غزوہ حنین میں بہت سارے لوگ، وہ حوازن جو قبیلہ وغیرہ اس طرح کے تھے، وہ بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مال غنیمت تقسیم نہیں کیا. آپ کی وجدانی کیفیت یہ بتا رہی تھی کہ یہ معافی مانگنے آئیں گے، یہ جن کو ہم نے گرفتار کیا نا جی اور مال غنیمت ہمارے پاس ہے، یہ معافی مانگنے آئیں گے اور ہماری تو صفت ہی معاف کر دینا ہے، ہم نے معاف کر دینا ہے اور پھر وہ مال غنیمت واپس ان کو کر دیں گے. تو 3 دن تک کوئی معافی کرنے نہیں، معافی مانگنے نہیں آئے. تو آپ نے تقسیم کر دیا. 3 دن کے بعد جب تقسیم کر دیا تو وہ معافی مانگنے آ گئے، چاہتے تھے امتحان دے کے معافی مانگنے. آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو جمع کیا، دیکھو بھائی مال غنیمت آپ لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اب میرا حکم واجب درجے کا اور آرڈر نہیں ہے کہ آپ لوگ مال غنیمت واپس کر دو، لیکن میری ایک رائے ہے کہ یہ لوگ، میرا دل چاہتا تھا یہ معافی مانگ لیں اور میں ان کو مال واپس کر دوں، میری رائے ہے آپ لوگ واپس کر دو. صحابہ نے ڈھیر لگا دی، واپس کر دیا. وہاں کیا رائے، وہاں تو اشاروں کے جانوں کی نظرانے تھی، یہ کیا بات. وہ عدی جو ہے، جو قصہ سنانا چاہتا ہوں، وہ عدی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں تھے، وہ بھاگ گیا، وہ بھاگ گئے اور ایک جگہ میں آ کے آباد ہو گئے. تو ان کے پیچھے جو ہے نا وہ خواتین رہ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں وغیرہ اس طرح، تو صاحب نے بتایا حضرت یہ وہ لوگ ہیں اور یوں عدی اور اس طرح. آپ نے فرمایا ان کو عزت و احترام کے ساتھ ساتھیوں کی نگرانی مقرر کی، چوکیدار مقرر کیے، محافظ مقرر کیے، ان خواتین کو عدی کے پاس پہنچا دو. وہ شام کی طرف بھاگ کے چلا گیا تھا. جب وہاں پہنچی وہ خواتین، ان کی ایک محترمہ خاتون بھی اس کے اندر، ان کی پھوپھی لگتی ہے عدی کی، کیا اس نے جب دیکھا آدھی نے کہ یہ تو ساری میرے خاندان کی عورتیں پہنچ گئیں تو وہ بڑا خوش ہوا وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا خالہ جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں, کیا تاثر دینا چاہتی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہاں بھیجا, مسلمان نہیں ہوتا. اس نے کہا بچوں سنو بات, اگر اپنے خالہ کا عزت و احترام چاہتے ہو اور اس کی بات پر عمل کرنا چاہتے ہو تو وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس نبی کے قدموں کی خاک آنکھوں کا سرما بناؤ. اس جیسی ہستی کوئی دنیا میں ہے؟ ہم کافر تھے, ہم مقابلے میں تھے, آپ لوگ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر وہاں آ گئے, ہم تو آپ کی عورتیں تھیں, لیکن انہوں نے ہمیں عزت و احترام اس انداز کا دیا کہ اپنے گھر والوں نے بھی کبھی ایسا نہیں. یہ خلافت پھر دور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آئی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے جنرل تھے وغیرہ, جب دمشق کا علاقہ فتح ہوا یہ شام وغیرہ جہاں بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40-42 سال تک حکومت رہی, دمشق کا علاقہ فتح ہوا تو اس کا جو حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بڑے تھے سپہ سالار جنرل, جو فوجی بڑا ہوتا ہے وہ تھے. تو دمشق کا حاکم جو ہے وہ مارا گیا, مقابلے میں تھا مارا گیا, اس کی بیگم نہیں ماری گئی. اور وہ بیگم کون تھی؟ یہ بیگم جو ہے قیصر کی بیٹی تھی, وہ قیصر و کسریٰ بادشاہ سنی ہوئی ہے نا, یہ قیصر کی بیٹی تھی دمشق کے حاکم کی بیوی تومہ, غالباً تومہ ایسا نام لکھا ہے تاریخ نے. تو جب دیکھا خالد نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, یہاں کیا لونیے شونڈیے جمع ہے وغیرہ نا, تو کہا کہ حضرت وہ بادشاہ دمشق کا مارا گیا ہے, قتل ہو گیا ہے, اور اس کی بیگم تومہ ادھر موجود ہے اور اس کے ارد گرد اس کی کوئی لونڈیاں کھڑی ہیں, سائڈوں میں ہمارے فوجی ہیں, اور یہ قیصر کی بیٹی ہے. یہ قیصر اس وقت جو ہے اس کا تخت انطاکیہ میں تھا, جو آج کل انطاکیہ غالباً ترکی کے اندر ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اپنے فوجیوں کو کہ اس کی لونڈیاں جو چند ہیں وہ اور اس تومہ کو اور ساتھ اپنے جو چند فوجی ہیں ان کو محافظ مقرر کیا کہ اسلام بچی کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے آیا ہے. جن بچیوں کے سر ننگے ہیں ان ننگے سر والی بچیوں کو دوپٹہ پہنانے آیا ہے, بے شک یہ کافر کی بیٹی ہے, ہمارا دشمن ہے, لیکن فوجی اور فوجی کو جو محافظ ہیں وہ کون؟ وہ ایک مقدس قافلہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ, یعنی حضرات صحابہ, یہ مقدس قافلہ, یہ تومہ ایک کافر کی بیوی کافر کی بیٹی کی حفاظت کے لیے انطاکیہ بھیجا گیا. اور وہاں جب وہ پہنچی تو قیصر حیران ہو گیا, تو کیسے یہاں آ گئی؟ تو اس نے کہا ابا جی زندگی میں انسان دیکھے ہیں تو اب دیکھے ہیں, حیادار دیکھے ہیں تو اب دیکھے ہیں, جن کی آنکھیں اوپر اٹھی نہیں اس اتنے لمبے سفر میں انہوں نے ہمیں محفوظ یہاں تک پہنچایا. تو یہ وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم, اللہ نیک بندوں کو خلافت عطا کرتا ہے. پھر اس انطاکیہ والے قیصر نے کیا کہا؟ رونے لگ گیا. تو قیصر کہتا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جس قوم کے اخلاق اتنے عظیم ہوں کہ اپنی دشمن کی بچیوں کو بھی حیا کی نظر سے دیکھتا ہے, مجھے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ قوم میری جگہ بھی حکمران بن جائے گی. پھر 6 مہینے کے بعد قیصر فتح ہو گیا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمے نصیب فرمائے.